tánc! Ezt nagyon szerettük, ugye? Köszönjük, hogy a közönség együtt kitartott ezt a hangot. Köszönjük nektek, a stúdiónézők. És köszönjük mindenkinek, hogy ma is a HRS-re kapcsolt az Estefem 98.6-ra. Telefonunk van a 24-33-85-ön. Szuper! Halló! Hello! Hello! Itt az értelem. Szevasz! Értelem! Na, lenne egy kompromisszumos megoldásom. Ez a Speed? Nem, ő az értelem. Na figyeljetek! Felismertem a hangját! Vigyázz! Speed! Igen? Mögötted! Fordulj meg, Speed! Vigyázz! Speed, vigyázz! Ott egy iszonyú tapló bomba! Speed! Elvitt a srácot! Látod, hogy derékből ketté szelte? Nagyon csúnya jelenet volt. Becső, és a repeszek, hogy fúrottak be a bőrébe. De komoly volt. Jaj, na. Jöjjünk ki ebből, mert ez egyszerűen magával ragadott ez a szörnyű baleset. Haló! Na, szevasztok én. Na, szevasz. Ennek a Speednek tudok segíteni a Max Payne-ben, lehet. Na, parancsolj. Hát csak nem tudom, hogy hol akadt el. De nem lehetne, hogy fölhívjad? Biztos hát, a haverja vagy. Nem az ők, nem tudom ki ez. Nem tudom. Szerinted jó fej? Nem tudom, biztos az. Szívesen mondanám, hogy mindketten küldjétek el a mobil számotokat, és akkor majd így rajtunk keresztül kicserélitek, de nem. De. Figyelj, ne. Hagyjuk ezt inkább. De legyen az, hogy ne küldjétek el. Sőt, neked is, mi a neved? Béla. Tőled is azt kérném, Béla. A legnagyobb tisztelte a hangomban, és tényleg becsülettel felét, hogy ilyen segítőkész vagy. De azt kérném tőled, Béla, hogy soha ide te többet ne telefonáljál be, jó? Hívogassad a Speedet, vagy bárkit, érted? Nem érdekel, de a 24-33-85-öt soha többet ne hívjad fel, jó? Légy szíves. Köszönöm szépen. Olyan kemény napunk van ma, tényleg, gamerek meg, hogy hívják ezeket? Van ez a szubkultúrának, van egy ilyen neve. Speed, te vagy az? Haló? Jól mondtál. Halál mindenkire, sátán. Ez nem volt európai. Ez egyáltalán nem volt európai. Ez, hogy is mondjam csak, ez balkáni volt. Kelet, széles, távol kelet-európai. Haló? Kimegyek és szétdobom a pisit. 11 óra 20-kor érkezik ez a felvétel is. Addig is egy másik személyes kedvencünk. Csavarodik fel ide, ha emlékeztek rá. Itt Remény Zsűrület színpadjára. Egy régi barátunk. Zenei. Billy Idol. Won't you come see about me? I'll be alone.